जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जब मिले नहीं थे तुम ना थी खुशियां ना गम, तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। हो सुन रहा है जो दुआ मेरा रब है तुझ में, हर जगह था कुछ कम मिला मुझे सब तुझ में। रात दिन देखना तुझको आदत में, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। आंखें सहरा मेरी तू है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। तू है बहती नदी डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना तू ही मेरा है हासिल। जब से तू